राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम क्षेत्र क्षेत्र इतना प्रकाश और प्रकाश में अपनी स्थिति स्वाभाविक है, सब मात्र नहीं होंगे, उसमें स्थिति स्वाभाविक है। परंतु प्रकाशित होने वाले में सत्ता ही मान ले, उसको सत्ता दे दी और महत्ता दे दी। प्रकाशित होने वाली वस्तु में सत्ता और महत्ता दे दी, यही बनाकर हुआ। सत्ता और महत्ता अपने दी हुई है, इसे बिगाड़ दूंगा। ये अपने दी हुई है, इस बात से अपने को ही दूर करनी पड़ेगी। ये भगवान की दी हुई नहीं है, अपनी दी हुई है। तो ऐसे स्वाभाविक प्रकाश करती है, फिर खेती क्या प्रकाश सत्य का कृत्रिम लोग जावे। उस प्रकाश में संपूर्ण मात्र खेतेंगे, सभी संपूर्ण मात्र खेत सब वो प्रकाश ऐसा प्रकाश नहीं, एक का वो एक कृत्रिम, उसने कृत्रिम कृत्रिम बताया, संपूर्ण कृत्रिम को वो सामान्य प्रकाशित करता है। सीधी सरल बात है, मानव संपूर्ण क्षेत्र प्रकाशित होते हैं, वे होते हैं, उनको सत्ता और महत्ता दे दी। अगर सत्ता ना दे तो वास्तव में उसे खुद की सत्ता है नहीं। ना सतो विद्यते भावा, असत्ता भावा न विद्यते। वो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहा, और प्रतिक्षण बदलता है। तो पहले अभाव था संसार का, पीछे अभाव होगा, और जब है मौजूद उस समय में हरदम परिवर्तन से है, उसकी खुद ही सत्ता नहीं है। वो कहते गई सत्ता से ही सत्ता पा करे, बात इतनी है। प्रकाश का कृत्रिम लोक में वम रवि क्षेत्र क्षेत्र कृत्रिम क्षेत्र, वो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करना, एक एक एक एक वासुदेव प्रकाशित होने वाले सर्वम वासुदेव, और इनकी सत्ता छोड़ दे तो वासुदेव एकदम सीधी सर सबका प्रकाशक सबका उद्बोधक सब सत्ता देने वाला देने वाला नहीं है, प्रकाशित करने वाला नहीं है, प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता वो है नहीं, वो है ही नहीं। तो फिर क्या वासुदेव सर्व नहीं होगा, वासुदेव सीधी सरल बात है, वासुदेव सर्वम नहीं। सत्ता भी है तो सर्वम वासुदेव वो उसकी है। जैसे शरीर है, उस शरीर में नख जो मरे हुए नख है, जो नख मरे हुए हैं, जो बाल है ये जट है, जीते हुए नख और शरीर ये चेतन है, जो चल चेतन सब प्रकार। ये शरीरों का भेद है, ये स्थावर है विषादी, और मनुष्य पशु पक्षी ये जंगम है, जंगम सावर से उसमें किसी का ही पक्ष नहीं, कोई सावर का जंगम का। ये समझाने के लिए कहा कृष है, वो भी अपना स्वरूप है, पर कदर है तो पता ही नहीं लगता, कोई पीड़ा होती नहीं। ऐसे ही नख है कार देखो कोई पीड़ा होती नहीं, पता ही नहीं लगता, और दिन पता लगता है, फिर कोई फल नहीं, यानी कोई मूल्य नहीं। वो मूल्य वो सबका प्रकाश है, प्रकाश में प्रकाश ही प्रकाश। तो वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव वासुदेव। देखो संपूर्ण जीवों की मुक्ति हो जाए, ये मुक्ति सबको प्रकाशित करते हैं इसी जगह, केवल प्रकाश सबको प्रकाशित करते हैं, ये सब नहीं रहेगा प्रकाश। तो वासुदेव सर्वम नहीं रहेगा वासुदेव, ये अस्थि एकदम सर सुगम कृष्ण है, लागू नहीं है कृष्ण, लागू नहीं होता। और सुगम क्या तो कृष्ण की अपेक्षा है, सुगम कृष्ण है सच है स्वाभाविक सब है, सब मिलते है केवल प्रकाश में होने वाले की सत्ता मान ने इसको महत्ता दे दी। यह खास भूल है प्रकाशित होने वाले को सत्ता और महत्ता देना, सत्ता है नहीं महत्ता है नहीं, उसमें स्थिति सबकी है वो एक करना नहीं है, कुछ करना है यही बंधन है। मौन स्वाभाविक प्रकाश होने में सत्ता है ही नहीं, प्रकाश करने वाला कोई शब्द लागू नहीं होता, एकदम वर्णन नहीं होता, वर्णन वर्णन नहीं होता, तो वाचो निवर्तन थे अपने आप ही मेरे हिसाब से मन गहरी बाणी मन बाणी पहुंचे नहीं बस जान न पावे, रामदास धन संत याद और निवलावे वागुरु निवलाने को सावधान, इसमें कुछ बिखरे बोल लय हो जाता है उसे सावधान। साइकिल होते चलते हुए तो तेजी से चल रहे, मैं खड़ी रहने में घुसने में चलने में तेजी से चले, खड़ी रहे तो मिल जाता है, इसे लय बिखरे बोल है कर देते हैं सावधानी के लिए, है भी लागू नहीं होता शब्द, संकेत होता है जैसे शाखा चंद्र है, तृतीय का चंद्रमा देखने के लिए देखो मेरी दृष्टि से देखो मैं जागरी को पसंद है, शाखा चंद्र है तेरे ऊपर थोड़ा ही परंतु से ज्ञान हो जाता है, ग्रहण संपूर्ण प्रकार है कृष्ण कृष्ण क्षेत्र समूह क्षेत्र शाखा संग्रह कहते हैं। मात्र प्राणियों से मात्र प्राणियों में ये बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ये विवेक जहाँ है राह प्रकाश हत्ये का कृष्ण लोक में मम रवि क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश परिवार एकदम गूंगे का गुण है भगवान बाहर भीतर एक समान गूंगे का गुण है भगवान पानी कह नहीं सकती है बहुत दूर तक है जाता है भी नहीं की अपेक्षा है सापेक्ष नहीं निरपेक्ष एकदम सबकी स्थिति सब चुपचाप शांत सदघन सदघन आनंद पूर्णानंद पारायण समान शांत घन आनंद न करो थी न लिप्यते न कर्तव्य होता नहीं जैसे न अहंग तो भाव पृथ्वी से लिप्यते अठारवा का सत्रवा बहुत बढ़िया है अठारवा का सत्रवा इसे नाहम कर तो वो पूरी से नहीं करे ये करता बहुत है जैसे गंगा जी का प्रवाह प्रवाह बहता हुआ गौ मरी ब्राह्मण मर गया तो गोबर त्याग में है खेती करी अनाज होगा तो कोई को नहीं है तो अब से मानव नानते नान दे पाप ताप कोई बात नहीं भाई अंत में शुद्धों से भैरों से सीधी बात है ना समझदाग्नि कृतवासुम भस्मसाद होते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसाद होते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि समसा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण